अब दूर जाना है मुश्किल सनम, मोहब्बत में इतने करीबा गए हम कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम। निगाहों में बस तुम ही तुम बस गए हो, तुम्हें भूल पाना है मुश्किल सनम। मोहब्बत में इतने करीबा गए हम के अब दूर जाना है मुश्किल सनम। इस कदर आशिकी है तुम्हारे लिए हम दिलों जान लुटा दे, अगर तुम कहो ये भी करके दिखा दे। करीब और आओ गले से लगाओ, खुदारा करो अब तो नजर करम। शुक्रिया हम खुदा का दिया जिसने तोहफा हमें दिल रुबा का। तुम्हारी वफाओं को सजदा करेंगे, ये वादा है तुमसे तुम्हारी कसम। मोहब्बत में इतने करीबा गए हम कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम। मोहब्बत में इतने करीबा गए हम कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम। मोहब्बत में इतने करीबा गए हम कि अब दूर जाना।